udanej podróży życzy Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lipca, zbliża się 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Najlepszy na finiszu w Poznaniu Belg Tim Merlier, pierwszym liderem Tour de Pologne. Świadczenie 500+ poprawiło sytuację wielu polskich rodzin, mówi na pikniku w Tychach premier. Unijne sankcje wobec Rosji działają, mniej zarabia na paliwach, podkreśla polski ambasador przy Unii. Za nami pierwszy etap 80. wyścigu Tour de Pologne. Na mecie w Poznaniu najlepszy był Belg Tim Merlier i to on został pierwszym liderem klasyfikacji generalnej. Bardzo aktywnie jechali Polacy. Najlepszy z biało-czerwonych Maciej Paterski z reprezentacji Polski był szósty. Póki trenuję, póki się ścigam, no to zawsze staram się dać z siebie wszystko i na treningu, i na wyścigu, więc nie jest to dla mnie jakoś problemem. Fajnie, cieszę się z tego szóstego miejsca. Ciężka końcówka, my staraliśmy się być z przodu przed tymi rundami, bo wiedzieliśmy, że będzie kręto i będzie padać i może być ślisko. No i to też zaowocowało tym, że no, znaleźliśmy się w tej głównej grupie z przodu i próbowaliśmy razem z Bartłomiejem Prociem finiszować. Kolarze wystartowali z poznańskich targów w południe. Na start wielu kibiców przyjechało rowerami. Chłopacy naprawdę dają dużo od siebie w takim wyścigu, to jest niesamowity wyczyn. Wielu ludzi przyjechało tu na rowerach. Jesteśmy aktywni, jeździ osób coraz więcej, no ale w porównaniu do zachodu, no to jeszcze daleka droga, myślę. Oni migną, przejadą, już nie będzie po paru sekundach. Tak, ale ogólnie jest to takie wydarzenie, myślę, że na taką skalę wielką, także myślę, że chciałabym być częścią tego. Jutro drugi etap, 203 km z Leszna do Karpacza. Relacje naszych sportowych dziennikarzy w serwisach i trójkowych audycjach. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Tychach, że program Rodzina 500+ jest rdzeniem polityki prorodzinnej i prospołecznej realizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas pikniku rodzinnego 800+ szef rządu podkreślał, że świadczenie poprawiło sytuację wielu polskich rodzin. To dzięki temu programowi, szanowni państwo, nie można o tym zapomnieć. Mnóstwo polskich rodzin wyjechało pierwszy raz na wakacje, nad morze, w góry. Kupiło dla swoich dzieci dodatkowe zajęcia z języka, wysłało na zajęcia sportowe. Tak, tak, bardzo wiele polskich rodzin nie było na to wcześniej stać. Teraz ludzie się już do tego przyzwyczaili i bardzo dobrze, bo tak długo jak będzie Prawo i Sprawiedliwość rządziło, tak długo będziemy utrzymywali nasze wszystkie programy społeczne. No od przyszłego roku świadczenie na każde dziecko ma wzrosnąć do 800 zł. Unijne sankcje spowodowały znaczne obniżenie wpływów do rosyjskiego budżetu, podkreśla w wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Zapowiedział kolejne restrykcje, za które zapłaci reżim w Moskwie, a nie europejski podatnik. W rozmowie z naszą korespondentką Beatą Płomecką ambasador Sadoś zwrócił uwagę m.in. na skutki sankcji w sektorze energetycznym. Ceny energii w Europie są pod kontrolą, natomiast jednocześnie przychody niedawnego monopolisty, jeśli chodzi o współpracę energetyczną, czyli Rosji, zostały dramatycznie obniżone. Rosja nie jest w stanie sprzedawać swojego gazu, musi sprzedawać coraz więcej swojej ropy po coraz tak naprawdę niższych cenach, jednocześnie radykalnie obniżamy wpływy do rosyjskiego budżetu. Rosja jest odcinana od dostaw produktów, których nie jest w stanie sama wytwarzać. Rosja jest odcinana od technologii. A od lutego ubiegłego roku, czyli napaści Rosji na Ukrainę, Unia Europejska nałożyła 11 pakietów sankcyjnych na reżim w Moskwie. Ponad 500 harcerzy rozpoczęły zlot upamiętniający 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez najbliższe dni druhny i druhowie z 7 harcerskich organizacji będą uczestniczyć w uroczystościach powstańczych, grze miejskiej, warsztatach artystycznych i harcerskiej watrze. Załóż baczność! Dziś zaczynamy wspólny zlot w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcemy znaleźć nie tylko podobieństwa, które łączą nas jako harcerzy, ale również przypomnieć sobie wartości, którymi kierowali się powstańcy, które są nadal aktualne i ważne w naszym życiu. Życie harcerza. Powstaniec warszawski major Leszek Żukowski w harcerstwie od 1937 roku. Wymaga kontaktu z przyrodą i z nieco bardziej prymitywnymi warunkami i przystosowaniem się do życia nie tylko w luksusie, ale mając na uwadze konieczność życia w warunkach polowych, myślę o Ukrainie, trzeba być przygotowany. Przewodniczka Weronika Pawlak, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Hasło ramię w ramię zbliża nas do siebie i pozwala nam siebie poznać, także poznać powstańców, którzy 79 lat temu mieli te same ideały, byli takimi samymi młodymi ludźmi jak my i wcale nie jesteśmy od nich tak daleko. Zlot harcerski w Warszawie zakończy się 2 sierpnia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z Trójką, tu plenerowe studio trójkowe na torze Poznań. To jest tor Automobil Klubu Wielkopolskiego. Tor samochodowy, na co dzień ścigają się tu i samochody, i motocykle, ale to właśnie tu została ustawiona meta dzisiejszego pierwszego etapu tegorocznego Tour de Pologne. Proszę Państwa, na pewno znają Państwo to nazwisko. Henryk Sytner, nestor trójkowej redakcji sportowej, legenda radiowej Trójki. Od dekad zaraża słuchaczy kolarstwem. Towarzyszył też niejednej edycji Tour de Pologne. O wspomnienia związane z tym właśnie wyścigiem pytał go Krzysztof Łoniewski. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby powspominać twoje przeżycia, twoje wspomnienia związane z Tour de Pologne. Sięgają bardzo daleko wstecz. No rzeczywiście, towarzyszyłem Tour de Pologne od wielu lat, relacjonując wyścig w Trójce. Ale mój pierwszy kontakt z Tour de Pologne nastąpił o wiele wcześniej, w czasach studenckich. Do dzisiaj pamiętam wypełniony po brzegi stadion dziesięciolecia i tę atmosferę, można powiedzieć, wielkiego święta. Czekałem z wieloma tysiącami widzów na meldunki z trasy. No i ten okrzyk radości z trybun, gdy u wylotu tunelu pokazał się polski kolarz Marian Więckowski. niesiony dopingiem, nie pozwolił na bieżni nikomu się już wyprzedzić. Pamiętam, te owacje trwały kilkanaście minut. Ten sam kolarz jeszcze dwukrotnie wygrywał na popularnym dziesięcioleciu. W jego ślady poszedł kilka lat później, pamiętam to również doskonale, Dariusz Baranowski, który 3 lata z rzędu wygrywał rywalizację w Tour de Pologne. Finisz na stadionie to był dobry pomysł, prawdziwe widowisko, które cieszyło tłumy. Jeszcze jedną rzecz zapamiętałem z tego okresu. Zapis w regulaminie wyścigu umożliwiający w przypadku awarii korzystanie z wozu technicznego i pomocy kolegów z drużyny. Można było również wymieniać rower. W późniejszych latach, gdy dyrektorem wyścigu został w 1993 roku wicemistrz olimpijski i pierwszy polski kolarz zawodowy Czesław Lang, wybierano, jak pamiętam, trasy bardzo widowiskowe, a etapy kończyły się w atrakcyjnych miejscach. Najbardziej mi utkwiły w pamięci finisze w Karpaczu i to nie tylko dlatego, że lubię karkonosze. Po prostu Czesław Lang zaproponował końcówkę etapu na Orlinku, malowniczym miejscu niedaleko dolnej stacji wyciągu na Kopę. Żeby dojechać do finiszu, trzeba było pokonać bardzo stromy podjazd z centrum Karpacza. To widowiskowa i trudna trasa, która gromadziła tysiące widzów. O trudach tej wspinaczki mogłem się przekonać, gdy już po etapie na pożyczonym rowerze przejechałem ostatnie kilometry etapu aż do samego Orlinka. No, satysfakcja olbrzymia. Dobrze się stało, że Czesław Lang po dłuższej przerwie znów zaprosił kolarzy do Karpacza. To naprawdę atrakcyjna trasa dla każdego kolarza, nie tylko wyczynowca. Henryk, ja oczywiście zapytam o taką rzecz, bo ten pożyczony rower to oczywiście był rower profesjonalny, prawda? To był taki półprofesjonalny. Ja pamiętam, że miał troszkę większe koła i grube opony, ale jakoś sobie na nim radziłem. Jak stromy jest ten podjazd, bo no, ja się orientuję, pewnie nasi słuchacze nie wszyscy, że rzeczywiście jest bardzo stromy, więc tym większa zasługa dla ciebie. Pierwsze kilometry były no, w miarę łatwe, bo to była trasa w Karpaczu, ale jak się zaczęły te wzniesienia, no to sobie pomyślałem od razu, ho, ho. Może być kłopot, no ale uniesiony ambicją dojechałem do końca. A ty, Henryk, zawsze byłeś dobry na podjazdach? Dobrze się czułeś, podjeżdżając pod góry? Dobrze się czułem, chociaż lubiłem również czasem zjazdy, ale nie karkołomne. Mhm. Najlepiej, jak jest widowiskowa trasa, troszkę podjazdów, troszkę zjazdów. Czasem dobrze zrobić przerwy i podziwiać widoki piękne. Jeżeli wiem, że coś tam jest dobrego, godnego uwagi, jakiś zabytek. Rower daje tyle możliwości, że nie dziwię się, że ludzie szaleją za dwoma kółkami. No i szaleją. No ale to w sumie bardzo logiczne rozumowanie, jak jest podjazd, no to potem jest i zjazd. Ciekawe, który państwa bardziej cieszy, podjazd czy zjazd? Mnie to drugie. Yeah. Dzieci Polskiego Radia. To, że Poznań, gdzie dziś zlokalizowane jest nasze trójkowe studio plenerowe i gdzie dwie godziny temu finiszowali uczestnicy pierwszego etapu Tour de Pologne, przestało wreszcie padać. Ciekawe, na jak długo tym razem. No to już praktycznie, proszę Państwa, nie ma śladu po wydarzeniach sprzed tych kilku godzin. Kolarze już dawno pojechali do hoteli, aby się zregenerować. Był wśród nich też najlepszy podczas inauguracyjnego dzisiejszego etapu Polak Maciej Paterski. Doświadczony zawodnik był dziś szósty i to pomimo szalonego finiszu. szalonie, no ale to jest kolarstwo, raz świeci słońce, raz pada deszcz, no jesteśmy przyzwyczajeni do tego, zdajemy sobie z tego sprawę, że może być ślisko, że będzie mokro, więc no trzeba się też na to nastawić. No miejscami był to totalny prysznic, ale tak jak mówię, no ja w mokrych warunkach lubię jeździć, dobrze się czuję, więc nie narzekałem. Szóste miejsce to jest dobry wynik, dobry rezultat. No pytanie tylko, czy to zawsze wtedy w tym przypływie adrenaliny na tych ostatnich metrach można było coś jeszcze z nóg wycisnąć? Myślę, że można, bo na samiutkiej kresce dwóch zawodników zafiniszowało przede mną. Szczepiłem się trochę z jednym zawodnikiem, no ale tak to jest na finiszach, że lekko się wytraci prędkość przez jakąś zaczepienie się z drugim zawodnikiem i już traci się wiele pozycji. Mimo wszystko, że startuję już tu tyle lat, to nawet przed etapem myślałem, że odczucia się nie zmieniają przed startem. Cały czas jest dreszczyk emocji, taka presja, bo startuje się przed własną publicznością, zakłada się koszulkę z orzełkiem na piersi. Tyle Maciej Paterski, najlepszy Polak na dzisiejszym etapie, przypominam, na szóstym miejscu. Miejmy nadzieję, że teraz będzie już coraz lepiej. Piąte, czwarte, trzecie i tak dalej, i tak dalej. Taki mam stan, dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can't stop thinking about it. How much longer will it take? in love. Accidentally in love. Trzymaj z trójką. Dziś pod hasłem Tour de Pologne, bo dziś się zaczęło wszystko. Pierwszy etap już za nami. Przywoływaliśmy dziś już w programie postać Mariana Więckowskiego, pierwszego kolarza, który trzy razy wygrywał ten wyścig. Trzy razy wygrał Tour de Pologne. Dziś Marian Więckowski jest patronem Tour de Pologne juniorów, ale ten potrójny sukces został powtórzony potem jeszcze raz w latach 80. I o tym teraz Krzysztof Łoniewski. Trzy razy Tour de Pologne wygrywał także Andrzej Mierzejewski. Starsi kibice dwóch kółek doskonale pamiętają jego spektakularne zwycięstwo w Moskwie, właściwie w jej okolicach, na torze Kryłackoje. Meta znajdowała się na słynnych schodach Kapitanowa. Mówimy o wyścigu pokoju w 1985 roku. Andrzej był bardzo dobrym czasowcem, znakomicie jeździł po górach. Chyba troszeczkę gorzej dzisiaj na finiszu, ale też sobie radził. Właściwie można powiedzieć, że był zawodnikiem kompletnym. Pamiętam nasza akcja na Kryłackoje, kiedy chwilę wcześniej do mnie podjechał, mówiąc, jak chcesz być drugi, to trzymaj koło. Mówił Lech Piasecki, zwycięzca całej imprezy. Uciekali z Mierzejewskim we dwóch przez wiele kilometrów, mając kilkunastosekundową przewagę nad peletonem. Dowieźli ją do samego końca. Piasecki, dwóch naszych reprezentantów. Oni wygrają drugi etap 38. wyścigu pokoju. Piasecki i Mierzejewski. Ludzie podnoszą się z miejsc w tej chwili i jest ta dwójka. Zafalował ten tłum. A my tutaj wszyscy bijemy brawo dla dwóch naszych reprezentantów. Andrzej Mierzejewski jest pierwszy. Tak komentował końcówkę etapu dla Polskiego Radia Włodzimierz Rezner. Czas oddać głos bohaterowi relacji. Dzisiaj trafiliśmy z nim tak na tą trasę, że coś pięknego i mówiłem Leszkowi, że na pierwszej podjeździe po meciomi trzymać koło i bo będziemy atakować. I cóż, poszedłem maksymalnie, Leszek trzymał mi koło. Widzimy, że zrobiła się przewaga i od tego momentu od przewagi szliśmy, cóż, no wszystko po prostu. Sukces Mierzejewskiego i Piaseckiego był wtedy nie do przecenienia, mówi kolarski ekspert obecny wówczas w Moskwie, Tomasz Jaroński. To było coś niesamowitego. Spokojnie można to porównać, naszą euforię dziennikarzy, którzy to obserwowali w Moskwie, do jak Rafał Majka wygrywał etapy na Tour de France, czy Michał Kwiatkowski zostawał mistrzem świata. To był sukces z gatunku tych największych w polskim kolarstwie. Andrzej Mierzejewski w rzeczonym wyścigu pokoju był drugi. W Tour de Pologne wygrywał trzy razy w latach 1982, 84 i 88. Słynął już wówczas z tatuaży. Był prekursorem ścigania się w okularach słonecznych. Dziś, jak sam mówi, upiększa rzeczywistość. Jest malarzem pokojowym. Pracuje w Stanach Zjednoczonych i zwiedza Amerykę na dwóch kółkach. Tyle, że rower zamienił na motocykl, Harleya konkretnie. Chustka na głowie, okulary jak dawniej, a tatuaży tylko przybył. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof.

Trzymaj z Trójką. W dalszym ciągu jesteśmy na torze Poznań, gdzie znów się rozpadało, no ale teraz to już może sobie dowoli padać i na zmianę słońce wychodzić, kiedy już wszystko się skończyło. Za nami pierwszy inauguracyjny etap Tour de Pologne. Przed nami jeszcze 6 pięknych dni ścigania. Tak, tak, proszę Państwa, bo wyścig kolarski, no to przepiękne krajobrazy, przepiękne widoki, zwłaszcza od kiedy dysponujemy tymi wszystkimi nowymi technologiami w postaci dronów, helikopterów, kamer zainstalowanych w różnych ciekawych miejscach, pokazujących różne piękne zakątki naszego kraju. No i kolorowy peleton i przede wszystkim cudowna, a zarazem wymagająca trasa. A za bezpieczeństwo tejże odpowiada nasz były zawodowy kolarz Przemysław Niemiec. Generalnie no, musimy ustalić na początku miejsce startu, miejsce mety, prawda? Jak mamy ustalone miejsce trasy, miejsce startu i mety, no to wtedy ustalamy całą trasę. Wiadomo, ograniczają nas kilometry, też nie może to być jakiś maratoński etap, tylko no, my staramy się tak w okolicach tych 180-200 kilometrów wyznaczyć etapy. No i potem jak już mamy te dwa punkty, no to potem szukamy takich miejsc, żeby też dany region pokazać z jak najlepszej strony. Na przykład mamy dobry przykład dzisiaj, że pokazujemy praktycznie całą Wielkopolskę, prawda? Przejeżdżamy przez wszystkie tutaj jedne z większości tych najładniejszych miejsc na trasie. I tak to też właśnie wygląda. No przy okazji potem jadąc już po trasie, szukamy właśnie też miejsc, gdzie by zorganizować lotne premie, gdzie przewidujemy jakieś większe skupisko ludzi, kibiców. I tak to ta trasa w ten sposób powstaje. Potem wiadomo, trzeba uzgodnienia z wszystkimi zarządcami dróg, czy nie są planowane jakieś remonty. No i na tej podstawie się ustala trasę. 3 etapy górskie, 3 etapy sprinterskie i czasówka. Jeśli możesz sobie wyobrazić ostateczną klasyfikację generalną, który moment tego wyścigu, który etap, a może podjazd, może jedna premia górska może przesądzić o tym, kto wygra? Ja myślę, że etap 3 i etap 5 to są 2 takie decydujące etapy. No etap 3 z metą w Dusznikach Zdrój jest fajna meta na torze biatlonowym na Jamrozowej Polanie. Została zrobiona nowa droga specjalnie 2 tygodnie temu na to, żeby kolarze mogli tam wjechać, bo był shooter. No i mamy pełno tych podjazdów, czyli Przełęcz Walimska, Przełęcz Ługowska, Przełęcz Woliborska. Przez Zielenic też przejeżdżamy, też fajne miejsce do pokazania. No i później etap 5, mój etap, bo w terenach, gdzie mieszkam na co dzień, czyli Pszczyna Bielsko-Biała, mamy Szczyrk, Wisłę, Ustroń i wszystkie góry w okolicach, prawda? Także no, będzie fajny etap i na pewno tam się wyłoni ktoś, kto wygra cały wyścig. Przemku, widzę, że cały czas jesteś wycieniowany. To objeżdżasz rowerem trasy? Chciałem, miałem taki zamiar w tym roku, ale niestety no, brakło czasu. Powiem wam tylko tyle, że samym samochodem od stycznia do teraz, czyli mamy koniec lipca, zrobiłem 50 tysięcy kilometrów, tylko i wyłącznie jeżdżąc za wyścigiem, prawda? Organizując wszystkie spotkania, spotykając się z wójtami, burmistrzami, prezydentami, z policją i ustalanie, no bo to jest kupę roboty właśnie. Niby tydzień wyścigu się wydaje, ale naprawdę pracy jest przy tym dużo. Teraz jest 80. wyścig. On już jest właściwie wszystko przygotowane, dopięte na ostatni guzik. Czy wy już myślicie o tym, co będzie za rok? Plany zawsze są, ale mówię, takie plany zawsze się rodzą po skończeniu jednego wyścigu. Także myślę, że jak tutaj zakończymy wyścig na początku sierpnia, no to mówię, będzie chwilę czasu na odpoczynek i potem już siądziemy przy stole i już będziemy coś myśleć, co by w przyszłym roku, jaką trasę wymyślić. Mówi się, że etapem prawdy jest czasówka. 16 kilometrów po ulicach Katowic. Może ona w jakiś sposób przesądzić o tym, ja się trzymam tej klasyfikacji generalnej oczywiście, bo to mnie najbardziej ciekawi, kto wygra. Czy to może przesądzić? Ta czasówka może być taka wymierna? Ja myślę, że tak nie do końca, no bo jednak mamy wcześniej mamy sporo gór, gdzie można tą przewagę sobie zbudować, a czasówka jest bardzo podobna do tej, która była 2 lata temu. Także jest czasówka szybka, płaska, wiadomo, trochę techniczna. Ale ja myślę, że tam te różnice nie będą znaczące, żeby przewrócić klasyfikację generalną. Wycieniowany Przemysław Niemiec. No, co prawda, to prawda, aż zazdrość bierze. No, ale zostawmy ten temat. Z Przemysławem Niemcem rozmawiali Kuba Nieziński i Dariusz Urbanowicz.